بسم الله الرحمن الرحيم. أشهر سنة وخلقه الأغنى يا آيات بلغات بقل سديسا إيه السدح أو سورة البقرة كمية. إلهي سبحانه وتعالى يقول نورسه ورمي عشر سنة آيات يقول الدنبيي معاملات الأردين كالهم معاملون هاي إلى أحكام فيها يا إلهي سبحانه وتعالى نورسه سوالي أو آيات بيرادي أو آيات القرآن كأو بيرادي أي إلهي سبحانه وتعالى نورسه ورمي إن دينك الله قرأ مرخاتنا الله سمعي أي إلهي سبحانه وتعالى نورسه ورمي مرك إلهي دور سبحانه وتعالى الله كعب صغي بإلهي أمر كيسا إيه نهي جيسا الله وحي إذن بريا أمور كينا مصالح يضع يا إلهي سبحانه وتعالى إذن بريا الله نهي سبحانه وتعالى شيكا سكيس علم لي هذا وحيه إصلاح ينكاس أي إلهي سبحانه وتعالى مغير همايا أسيح شيئا حيه ينكاس الله غير همايا ندكو مركا المستاثرين أي مهدان إذن مركا سنع الدين أي الدين خلقاتان وصيقنا أي سميان الدين أي وحيوك الفين أي وإذن أي مركا يسميل حالين أي إليه أرفا مضوع همايا معاير عائد هنا وحي هذي أيضا المظلمين هاي أول النبي هاي أول صفر لغجر دي مالا خلق آدم أيو وفي قدر يصمينا أيو أيها الله سبحانه وتعالى ورسه ورمي هذا مسيح حيوه صفر لما هدو أيها إله مرور همي وإن كنت مجيء لهاتان الإله سبحانه وتعالى على صفر صفر تركي سال هاتان ولن تجدي إذا أمرنا خاطرا خاطر يحضرنا إلى أمرنا فالرهان الزهن يرى أيوب إلهي فهان تأتوه مقبولة وخلق دبلان أيو أيها تسأل فغونا الدماء فيه غدرات مثل فيران يسيد إلهي ذي سبحانه وتعالى وإن كنتم أداد آتان مؤمنين وعلى سفر سفر تركيسة معنى أيض مسافرين أيوك وصفر أي أداد آتين وتداينتم أيها ناس وجدت وحناك ديسان يسيد بكي عليه عليه وصفر تجرى إذا مركا سنود دينا إيه يحكي الدين سلام وهي وصيقا هاي ودينك أتبعوك السوناي ويسمرون إيه با إله الموضوع رمية مركا إله يدير مركا سفر آتينا لإله ولم تجدوا إذا مينا خاصلا مدوح قرون إله مركا عليه مدوح قرون الله مها يقول دينك أجسي في عجب في سفر فالرهان أمس الرهون فهن يرى أيوب إلهي سبحانه وتعالى فهن تأتوه مقبولة نوض إلهي رقب لون أيوب ويحيي أيوب مركاتي منك دينك بحنا أيوب دينك أيوب وقادنا أيوب أيها تسأل فقونا بها إفاق الدافوك الفيناني سين مركا عبد الميسان وعاء إلهي سبحانه وتعالى عداد مسافرين تين كاتبنا إلى مرينة بين او حيوه كالقائل يسين وحيوه يسهم عياد مارسيا كالقائل يسين او الهي سبحانه وتعالى او حال لك قادنا ايا متك وحيوه مدين كهو دينك قادنا ايا وحانا قادنا ايا متك وحيوه جاين كهو دينك بحنا ايا فاسا يا وحال لك ميلا يا ليلة وفيقا ليوك السورية لكن سموه وحي عبد يسي فان كون الجنان هاي مركي حلم لجيه ايه النبي هاي اوه عن صفر الوجرين امر عن لك لقى ذكره ايه حليه اللبوه في حيوه حتى لجيه سيسا ايه حليه الرهان يستدغان انه الدمان فهان سمد عياء عبديسي كنتم تشوفه ينام مقرر رئيسك هاي مركي عبد الحليه وحال غير رمي يا مركي عن عيدان وحال غير رمي حال مركي سيستوه احتياجه وكشي حيوك برناري لكن هذا وحاء إلهي سبحانه وتعالى يعظينا يا إن هذه الحقيقة لصفر أيه دوما لك لقادنا أيه كاسبنا أن هذه إن مركا سرهان لك لقادنا أيه مركا عبدنا الحقيقة كاسب وجود كي سالي وعليه الضيط كافي سيحي هو هذا الحقيقة اللي هو قريبا أيه عيد بفرالي وعليه رمارة يا كان سيريد الحقيقة استغى الوقت وعيا أسد هالي فهذا الحقيقة عيد بها الله تشاره هذه الحقيقة كاتب أو سجل ما كاتب لعنجيسة waan la kala qaatay idoo xallar la yahay xataa way u baqaan tahay ee waxa weeye kaatibka waxa loo samaynayo waxa weeye kaatibka kalsoonidaa kusii xoog badan baladii deynka la qorayo marka hadda marka ilaahay uu leeyahay farihaanan maqbuulatun maqbuulantaas waxay markaasi waxaa la yidhi ay faa'iideysaa istiraadu lqabli wey firahmi weli inay shardi tahay raanka in la qabloodo inay shardi tahay wey oo markaasi waxa weeye oo ku kaadsoo markaas ruuxa musalinka ayeye ama wakiilkiisa oo waxa weeye raahinta oo la kaadsoomo haddii waxa weeye qabla uu dhaco faynamin hadday aaminooda ilaahay bacdukum darkiya baclan dharka kale hadday aamino oo waxa weeye daa'inki madiinki waxa weeye uu aamino oo xaqiisa uu aamino waxa weeye wax rahaana uysan ka qaadan fayna min hadday aaminowna ilaahay bacdukum darkii baclan dharka kale oo waxa weeye rahan aan la kala qaadan falyu'addihaddu kalada ilaahay alladii midka i'tumina la aaminay oo madiinkiya amaanatay amaanadiisa haddu kalada ilaahay amaanadiisuna waxa weeye deynkaas la siinayo ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah watacaala fain amina hadday aaminowna ilaahay bacdukum darkiin bacdan dharka kale oo waxa weeye ninkan deynka bixinaya ninkuu deynka siinayo xaqiisa uu aamino oo wax markaasi waxa weeye raana uusan ka qaadin alla wuxuu yihi falyu'addi haddu kalada ilaahay alladii midka i'tumina la aaminay amaanatay amaanadiisa hadbuto oo deynkii la siiyey mar haddii aan raha laga qaadin waa inay amaanada ay butaa oo sidii loo siiyey markaasi waa inay u bixiyaa waliyataqi llaha dhaylaha allaha ka cabsado fadhow rabbigiisa ah waliyataqi llaha allaha ka cabsado dha ilaahi subxaanah watacaala fadhow rabbigiisa ah oo deynkaas adigiisa ilaahay subxaanah watacaala halaga cabsado oo waxa weeye khiyaano uysan samaynin walaa taktumuu ha qarinow dha ilaahay ashahaadata markhaatida ha qarinow dha ilaahay waxa weeye dadkii wax ka markhaati kacay markii hadday markhaatidii soo ooga la yidhaahdo waxaa laga doonayaa inaysan markhaatidaas qarin weyo markaasuu dha ilaahay walaa taktumuu ha qarina ashahaadata markhaatida ha qarinow dha ilaahay idaa duciitum liiqaamati waa weeye markii laydinkugu yeedo inaad soo oogtaan waman yaktumhaa ruuxa qariya markhaatidaasow dha ilaahay oo waxau ka markhaati ahaay qariya fainahu khaasiyow dha ilaahay aasimu mid ou dindaadaayo weeye qalbigu qalbigiisa waman yaktumhaa ruuxa qariyow dha ilaahay shahaadada qariya fainahu man khaasiyow dha ilaahay aasimu mid ou dindaadaayo weeye qalbigu qalbigiisa ou dindaadaayo hadda qalbiga ayaa dhigriga lagu khafisaa la yidhi maxaa yeelay waxa saas lagu xabisaayo qalbigu waxaa la yidhi waa maxalu shahaada la yidhi shahaadada maxalkeeda weye maxalku markhaatigu uu fadhiisanaayo weye haddana waxaa weeye way anahu ilaa casimaa la yidhi dan qalbiga hadday dindaadaa la yidhi tabicahu qayruu qeyrkiisa waa raacayaa markaasaa waxaa weeye qalbiga waa la ciqaabayaa qeyrkiisna waxaa weeye waa la ciqaabayaa marka qalbiga wax walba ayaa ka xugansamo oo waxa weeye waxa laga socdo ayaa qalbiga maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis waasuu dhahay alaa wa ina fil jasadi mulqatanow dhahay jasadka waxaa ku sugan ou dhahay nabi calayhi salaatu wasalaam cad yar ayaa ku sugan idaa saruxat saruxa aljasadu kullihi ou dhahay hadday suubato mulqadaasi jirkoo dha waa suubanayaa wa idaa fasadad fasada aljasadu kullihi ou dhahay hadday maaragtay ayadu fasahadane jirkoo dha waa fasahadayaa marka waxa weeye qalbigu waxa weeye waa ra'iiski weeye waxaana culimadu yidhahdaan idaa salaxa alamiiru salaxat iracyat idaa salaxa alamiiru salaxat iracyat marka waxa weeye amiirka dhamaay ee jirta waayo qalbigu wallahu allow dha ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad camal falaysaan caliimun aliiku cilmaya weeye ilaahay waxaad camal falaysaan caalim ayuu ku yahay wax alla ka qabsoon ma jirto qof walba waxa weeye wuxu ou qaaday iyo waxau bakhaati ka maqlay waa inuu fuliyaa sidii waxa weeye u qaaday waa inuu fuliyaa ou dha ilaahay marka hadda ilaahay aayaddaa wuxuu ku qasimay alla inuu caalim ku yahay wax kasta oo waxa weeye la camal falaayo reer adilla ayaa halkaan ilaahay noogu sheegayaa oo waxa weeye markaasi cilmiga ilaahay daliilu ah alla wuxuu yihi subxaanah watacaala lillaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi arrada ku sugan wa in tubduu haddii aad muujisaan ou dha ilaahay maa fii anfusikum waxaa naftiina ku sugan ow amase tukbuuha aad qarisaan yuxaasibkum alla waa idinku xisaabayaa bihi maagaas allahu allow na ilaahay fayakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaa ruuxa uu doonaa inuu u dhaafo wayucadibu alla waa cadaabayaa man yashaa ruuxa uu doonaa inuu cadaabo wallahu allana ayuu dhaa ilaahi subxaana watacaala calaa kulli shayin shay dhaarka kulligiisa qadiirun allii fara weeye oo waxaa kamida muxaasabayiinaas iyo jaajintiinaas ayaa kamid ah ayadda ilaahi subxaana watacaala waxa uu noogaga waramayaa cilmiga ilaahay sida uu ballaaran yahay iyo milkiga rabbiga subxaana watacaala iska leeyahay lilaahi alla waxaa u sugnaaday ba ilaahay maa makluuq bisamaawaati samaawaatka ku sugan iyo walardi ahlabakan ku sugan maada waxay ku dhacdaa la yidhi waxyaabaha kayru caaqilka laakiin waxaa weeye waa laysa qalibayaa oo waxaa weeye caaqilka iyo kayru caaqilka kayru caaqilka ayaa badan ayaa la yidhi waxaan caqliga ahaynaa badan marka waxaa weeye isagaa la qalibay likasrati yaa la yidhi iyo wamaa ayuu baa ilaahi subxaana watacaala makluuq fi lardi ahlaba ku sugan oo ilaahay waxau isaga leeyahay mulkan wa khalqan wa cadiidan weeye ilaahay isaga ayaa milkiya isaga ayaa abuuray isaga ayay addoominkiisii yihiin marka aayaddaana sa aday soo sheegnay aayadda haddaynu kasoo baxna ayay dalil u tahay baa la yidhi haddana ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa in tubduu haddaad muujisaan ow dha ilaahay maa fii anfusikum waxa naftiina ku sugan oo xumaan iyo xumaantaas oo loo qasdo ah aayaddan insha allahu tacaala gadaalaan ku sheegaynaa waxaa weeye qaybtan hadda ugu dambaysaaho waxaa weeye waa mansuukhaa la yidhi ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa in tubduu haddaad muujisaan ow dha ilaahay maa fii anfusikum waxa naftiina ku sugan oo xumaanta aad u qasdadeen haddaad muujisiin ow dha ilaahay ow amase tukfuuha aad qarisaan ow dha ilaahay oo waxaa weeye qalbigiina aad ku qarisaan yuxaasibkum alla waa idinku xisaabayaa bihi kaas ayuu dhahay allahu alle yuxaasibkum allahu alla waa idinku xisaabayaa bihi kaas ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala waxaa naftiina aad ku qariseen oo xumaanta iyo waxaad muujiseenba maalinta qiyaamo ayaa ilaahi subxaana watacaala idinku xisaaba u dhaha alla subxaana watacaala ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala markii xisaabku uu dhacanay fayakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaa ruuxuu doonayo inuu u dhaafo wayucadibu alla waa cadaabayaa man yashaa ruuxu uu doono inuu cadaabo ilaahay waa cadaabaya subxaana watacaala waxaa kaloo meeshaan la akhriyaa fayakfir liman yashaau wayucadib man yashaau ayaa la akhriyaa oo waxaa weeye labadaan ficil waa la jasmiyaa markaas la jasmiya waxaa weeye waxaa weeye waxay ku cadsan tahay jawaabu shardiga weeye markaas marka sidaasay noqonaysaa fayakfiru nafsa huwa ayaa lasoo qadiraya oo waxaa weeye fayakfir alla u dhaafay ayay noqonaysaa markii la jasmiyo liman yashaa ruuxa uu doonaayo wayucadib alla cadaabe man yashaa ruuxa uu doonaayo sidaasay noqonaysaa laakiin hadda waxaa weeye rasuulku waa iska waale wallahu allow dha ilaahi subxaana watacaala calaa kulli shayin shay dhaarka kulligiisa dha ilaahay qadiirun allii fara weeye ilaahay subxaana watacaala wax walba qaadir ayuu ku yahay oo waxaa ilaahay ka waramayaa addoomanka waxaa weeye inuu maaragtaya qofna waxaa weeye alla subxaana watacaala maqfiro uu ku jaasiyo qofna waxaa weeye cadaab uu ku jaasiyo ilaahay wax walba awood uu leeyah maxaa yeela ilaahay waxau dhahay fayakfiru liman yashaa wayucadibu man yashaa aamana arasuulu rasuulku waa rumeeyey ba ilaahay bimaa fii unzila la dejiyey ilaahay isaga loo soo dejiyey min rabbihi xagga rabbiis looga soo dejiyey oo qur-aankaasa walmuuminuuna muuminiintuna way rumeeyeen ow dha ilaahay kullun kulla arkow dha ilaahay aamana waa rumeeyey billaahi alla ayuu rumeeyey iyo wamalaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisa iyo warkutubihi ilaahay kutubtiisa iyo warusulihi ilaahay rusushiisa qaa'iliina xaaligiin kuwa ku qololahay ow dha ilaahay laa nufariqu kala geyn mayno beyna axadin axad beynkiisa oo min rusulihi ilaahay rusushiisa kamida oo bacdina rumaynayno bacdina beeni mayne waxaa weeye waana wada rumaynaynaa sida yahuudiya nasaara ay sameeyeen ma yeelayna anagu wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay nabi calayhi isalaatu wasalaam iyo muuminiintu samicnaa waanu maqalnay waxa markaasina la amraayo simaaca qabuula ayaanu ku maqalnay waadacnaa waana adeecnay cufraanaka nasaluka allow waxaanu ku su-aalanaynaa cufraanaka dhaafidaada ayaanu ku su-aalanaynaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow weyraysa xaggaaga ayaa almasiiru markii aada meesha loo noqonayo. Marka hadda aayaddan iyo aayadda ku egtaga intaanan u jirin, waxaa maaragtay ay leeyihiin aayadahan labada aayadood oo suuratay baqara u dambaysa fallaa'il gooniya oo khaas ayay isku leeyihiin. xadiis waxaaweeye imaamu muslim uu wariyey oo laga wariyey abu mas'uud alansaari ayaa waxa uu yihi saxaabigaasi rasuulka ilaahi ayaa wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalama, man qara'ahaa ruuxi ahruu dhahay, man qara'a ruuxi ahruuwaa dhiiraay haatayniil aayatayni labadan aayadood oo suwaana qurti ahriya aakhira suurati lbaqara oo suurati lbaqara aakhirkeeda kafataahu way kaafinayaan buu dhahay. rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu yihi qurti ahruu dhahay labadan aayadood oo suurati lbaqara aakhirkeeda way kaafinayaan. marka hadda way kaafinayaan taasi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa laysku khilaafay oo waxaa la yidhi waxay ka kaafinayaana laga wadaa qiyaamuleyl ayay ka kaafinayaan. oo qofka waxa weeye marka uu seexanayo labadan aayadood akhriyey qof waxuu markaasi la sagow yahay habeenkan qiyaamuleyl u kacay ayuu la sagow yahay loola jeedaalayay. sida hadda maaragtay waa laga weriyey ibnu cumar waxau dhahay ibnu cumar nabiga calayhi salaam samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga ayaan maqlay yaquul isagoo dhahayo anzala allahu calaya aayatayni min kulli fi ljannati, ilaahay wuxuu igu soo dejiyey laba aayadood oo qaybka jannada kamid a. khatama bihima suurat albaqara oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku khatimay suurat albaqara uu ku khatimay man qara'ahumaa ruuxi ahriyow dhahay nabigu bacda alcishaa cishaa bacdigiisa marateyni laba mar ahriya ajza'ataahu way uwajibayaan an qiyaami leyli habeenka qumitaankiisa. marka xadiiskan oo ibnu cumar ayaa waxau caddaynayaa qiyaami leylka inay markaasi ka kaafinayaan, waxaana wayow dhahay nabigu aamana rasuulu ilaa aakhiri suurati suuradda aakhirkeed inta laa gaarayo. xadiiskaasaa marka waxa weeye qiyaami leylkay ka kaafinayaan xadiiskaas ayaa caddaynayo si sariixa ku caddaynayo oo waxa weeye ibnu cumar uu iska leeyahay. marka waxaa kaloo layidhi waxay ka kaafinayaan sharta shaydaankay ka kaafinayaan falaa yakuunu calayhi wey markaasi suldaanan, waxa weeye shaydaanku waxa weeye daran ku lahaa maayo kuma dirmi karaayo qofkaan waxa weeye labadan aayadood haddaw akhristo weliba waxaa la rabaa inuu akhristo markii waxa weeye ay sariirtiisa ku jiifto oo waxa weeye markaa uu hurdaayo. waxaana loo baahan yahay markii waxa weeye oo akhristo aayadahan yawili kaloo wejiga bacdigooda inuusan hadlin, maxaa yeele weji adigoo akhristay haddaad bacdigeed aada hadasho hadalkaas wejigaas waa buhinayaa, marka inaad ku celiso ayaa la doonayaa. marka hadda suuraddan waxaa lagu khatimaa layidhi labadan aayadood ayaa lagu khatimay, maxaa yeela waxaa maaragtay waa suuraddan lagu caddeeyey fardu salaa salaadda faralnimadeeda iyo zikada faralnimadeeda iyo soonka faralnimadiisa iyo xajka faralnimadiisa iyo dalaaqa iyo iirihi iyo xaylki iyo jihaadki iyo maaragtay waa qisasul ambiyaai. marka waxaa manaasal noqday baa la yidhi in loo sheego suuradda tan aakhirkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta inay waxa maaragtay waa suuraddan lagu soo sheegay oo axkaana dhammaantooda inay rumeeyeen in loo sheego ayaa manaasal noqotaa la yidhi. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala aamana rasuulu rasuulku waa rumeeyey dha ilaahay bimaa fii unzila la dejiyey ilayhi isaga xaggiisa min rabbii xagga rabbigiisa looga soo dejiyey walmu'minuuna mu'miniintuna way rumeeyeen ay dha ilaahay kullun kulla arkow dha ilaahay kulluntun waxaa weeye fahmiintaanu milaafuuleyhi ayay bedel ka tahay kulluhum ayaa markaasay fahmiintaanu bedel ka tahay. aamana billaahi ilaahay ayuu rumeeyey iyo wa malaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisa iyo wa kutubihi ilaahay kutubtiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusugiisa, malaa'igta alla sida ay tahay mar kalaan tafsiilinayna iyo kutubta ilaahay uu soo diray dhammaantooda munazalada iyo rasulka ilaahay, yaquuluuna waxayna ku qoolayaan laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin axad beenkiisa oo min rusulihi ilaahay rusushiisa kamida oo qaarna ma rumaynayno qaarna ma beeninayno sida waxa weye yahuudiya nasaara ay sameeyeen. maxaa yeele yahuud waxay beeniyeen nabiyullaahi ciisa, nasaarana waxay beeniyeen nabiyullaahi muusa ayay beeniyeen. marka haddana waxa weeye laba wada wada jirana rasuulka inay beeniyeen waqaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay mu'miniintu samicnaa waanu maqalnay waxa ilaahay uun amraayo simaaca qabooyin aqbal ayaanu ku maqalnay leeyihiin waadacna ayaanu adeecnay. gufraanaka ayay yidhaahdeen, nas'aluka alla waxaanu ku sualanaynaa, gufraanaka naafidaada ayaan ku sualanaynaa, haddana yaa rabbana rabbigayno, wiilayka adiga xaggaaga ayaana almasiiru murjic ahaaday, meesha loo noqonaayo oo waxa weeye macwaha khalaa'iqda ay tahay oo qiyaamo markii la tago laisgaajinaayo, ilaahay adiga xaggaada weeye. laa yukallifu llahu, alla ma shaqayn maayo oo ilaahay kallifu maayo nafsa naf ilaa wusahaa daaqadeeda mooye. lahaa nafta waxaa u sugnaaday ba ilaahay maa kasabad, waxay kasbata ayaa u sugnaadoo khayrahow ba ilaahay, wa caliyaa waxaa nafta korkeeda ahaaday, ma kasabad waxay kasbata oo sharahow ba ilaahay. wa qaaluu soo qadira mu'miniintu waxay yidhaahdeen, haddana yaa rabbana rabbigaynow, laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin, in naskiinaa haddii aanu halmaano oo ambasa ahdanaa aan jifno. haddana yaa rabbana rabbigaynow ayay yidhaahdeen, walaa taxmil calaynaa korkayna ha ku xambaarin, isran culayska ku xambaarin, kamaa sida xamayta waa adigu xambaartay, cala aladiina kuwa min qablina annaga hortayna ahaaday. haddana yaa rabbana rabbigaynow, walaa tuxamilnaa ha nagu xambaarin, maa shay laa daaqata quwa lana annaga noogu tumaanin bihi maaga. waafu cannaa ilaahay nacasi ee guluusayna sir, wafir lanaa ilaahay noo dhaaf, warxamnaa ilaahay noo naxariiso, anta adigu maylaanaa maylahay miyaa tahay, sayidkayna muusayna tawelinaay ayaa tahay, fansirnaa ilaahay nooga gargaar, calalqowmi doonki alkaafiriina oo kaafiriinta ahaayeen. marka hadda aayaddan intaanan u jirin, waxaa la yidhi markay soo degtay aayaddu waxaa weeye aayadda haddaynu kasoo baxnay oo mana rasuulu ka horaysay, markay soo degtay oo lilaahi maa fi samaawaati, waxaa la yidhi mu'miniinta ayaa waxaa weeye way sheegteen baa layidhi, oo waxay ka sheegteen baa layidhi wasiyaaska qalbiga ka jiraaya, waxaana dhibay baa layidhi in wasiyaaska qalbiga ka jiraaya loo xisaabo. markaasaa waxaa soo degay baa layidhi aayaddan laa yukallifu llahu ayaa soo degtaa layidhi. marka hadda aayaddi hore waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uga warramaayay qofku wixii qalbiga uu geliyo ee qalbigiisa uu geliyo xumaana oo ficil uusan ku samayn, qowlna uusan ku samaynin, in loo xisaabaayo. wixii markaasi waxaa weeye uu la jahrane ayaguna kadaalika in loo xisaabaayo. marka taasna waxaa weeye waxa markaasi qalbiga ku soo dhacayo oo khawaatirta ah waxaa la yidhi bani aadamku ayuud u malaha inuu iska daafa ayuud u malaha, oo waxay ka baxsan tahay daaqada oo basharta ayay ka baxsan tahay. marka waxaa weeye asxaabtu markaasi waxaa weeye arrintaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay uga sheegteen baa layidhi. markaas markay uga sheegteen waxaa weeye axaadiistu soo jirtay ayaa jirta oo nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista uga warramayaa jirta anigi lahay axaadiis looga warhamay ayaa jirta aayaddaas, oo waxaa weeye asxaabtu nabigu markay yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ayagoo markaasi tawaalucsan ayay jilbaha ku fadhiisteen. markaasay waxay yidhaahdeen rasuul allow waxaa maaragtaya annaga nolosha faladeeda salaad iyo soom iyo zako iyo xaj waxyaabahaasna waana awoodnaa, laakiin aayaddan annagu ma awoodna yidhaahdeen. markaasay dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam nabi xaajeediinay dhahay sida maaragtaya yahuud ay dhaheen oo waxaa weeye samicnaa wa cabsaynaa, bal dhaha waxaa weeye samicnaa wa adacnaa dhaha. marka waxaa weeye sida ayay markaasay ku tageen baa layidhi markii ay akhriyeen oy aayaddan carabkooda uu ku laylismay ayaa waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala isrigeeda ama dabaadiyeeda wuxuu soo dejiyey aayadda tan ayadoo xukunkaas laga joojinayo mu'miniinta. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa yukallifu llahu, alla ma mashaqaynaayo ma kallafaayo ba ilaahay nafsa nafow ba ilaahay ilaa wusaha daaqadeeda mooye, nafi wakafas maayo waxaa weeye ilaa wixi ay karasa ay samaayeen. lahaa nafta waxaa usugnaaday ba ilaahay maa kasabad waxay kasbato oo khayr ayaa usugnaaday weeye ay sababiisa helaysaa, wa caliyaa nafta waxaa korkeeda cadaadu wararay faydaysaa, ma kasabad waxay kasbato oo sara weeye. waxaa weeye qofna wasala dunigeeda loo qaban maayo waxaysan kasbanin ma loo qaban maayo, wax waswaasa qalbiga sida ma loo qaban maayo. haddana waquulu waa fi qadari kartaa ama hada aayadda hore loo socodsiiyo oo waxay yidhaahdo inti laga wado waquulu dhaha aa ku qadira haddana yaa rabbana rabbigaynow laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin oo ilaahay ciqaab ha nooga qabanin in nasiinaa haddaan halmaano ilaahay ciqaab ha nooga qabanin nisyaankaas oo ambasa akhdacnaa aan jifno oo sida tawaabka aan ka tagno sida tawaabkaa weeye. marka waxaa weeye sidaas ayaa maaragtay ilaahay la ugu dhaafayo umaysi maxamed arrintaas waa laga rafciyaalayay sida xadiisku ku tilmaaday. maxaa yihi nabiga waxa uhay in allaha tajaawalta lii can ummati alkhata wa nisyaan uma sujriyo calayni, ummadayda ilaahay waa igu dhaafay jafka iyo nisyaanka igu xiligu isaaho ilaa wax yaroo laysu noola maayane sida maaragtay iyo jinka iyo jinadoo kale ayada islaan laguma yeelo. rabbana yaa rabbana rabbigaynu dhaha ayuuba ilaahay walaa taxmil calayna korkayna ha ku xambaarin islan culays oo waxa weeye xamligiisa inagu culus yahay kamaa sida xamuulta waad u xambaartay cala ladiina kuwa min qablina annaga horkayna ahaaday ee reer banu israa'iila oo waxa weeye towbadeed inay naftooda jiraan ay ahaaday maalka rugu inay bixiyaan ay ahaaday jikada inay meesha maalicin nijaasa ay geeyaan ahayd meelaan kaniisaynta adigu ansixaynin. rabbana yaa rabbana rabbigaynu walaa taxamilna ha nagu xambaarin maa shay laa daaqa taqwo lama annaga ina noogu tulaan bihi maagasee takaaliif iyo dalaah wacfu canaa ilaahu nacafi sidaas dhahuda ilaahay wakfir lanaa ilaahu noo dhaaf warxamnaa ilaahu noo naxariiso anta adigu mawlaana sayidkayna yaa tahay oo muuseyna sii tawalinaayay fantirnaa nooga gargaar cala alqowmi qoomki alkaafiriina oo kaafiriinta ahay oo xujo aanu ku eynoo ka qaalib noqono dagaalka iyo wax kastaba. maxaa yeela mawlaha shanigiisa waxaa kamid a inay mawaalidiisa iska leeyahay u gargaaray ee cadigoo gargaaray. xadiis waxaa soo arooray markay soo degta aayaddan oo rasuulkeena akhriya calayhi salaatu wasalaam waxaa nabiga liidhahayay xurmo kasta cirubteeda fad facalta ayaa liidhahay waa idin yeela ayaa liidhahay. marka waxaa weeye suuraddu suuratulbaqara hooday halkaas ayay maaragtay waa ku dhamaatay casharkeenana waxaa weeye intaas ayuu ku og yahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. suuratu aala cimraan, aala cimraan suuradda lagu magacaabay madaniyatu madiinaysu soo degtay wa aayaatuhaa idnooduna mi'ataani laba boqol weeye waxay noqonaysaa suuraddaanu saddex kun iyo afartan iyo shan kelimay noqonaysaa ha la yidhi toban iyo lix kun iyo maaragtay toban iyo lix kun iyo maaragtay soddon ayay noqonaysaa ha la yidhi oo xarafaa la yidhi. marka hadda suuradda aynu meeshaan ka gelayno waa suuraddii saddexaad oo qur-aanka kamid aheeday waxaana la yidhahdaa suuratu aala cimraan ayaa la yidhaah. marka hadda suuraddan waxaa lagu magacaabay suuratu aala cimraan ayaa lagu magacaabay, waxaa loogu magacaabay qaacido la yidhaahdo weeye min baabi tasmiyatin kulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabih. marka suuraddaana waa suurad madaniya waxaa looga waramayaa tashriicaad ayaa looga waramayaa wayna soo degtay hijada bacdiyeed ayay soo degtaa la yidhi maaragtaya sidaas ayaa markaasaa la leeyahay. markaa suuradda tan waxaa looga waramayaa mar hadday tahay suurad madaniya waxaa looga waramayaa tashriicaad ayaa looga waramayaa sida hadda waxaa weeye suuradda aynu kasoo baxnay oo suuratulbaqara heeday sida tashriicaadka waxyaabaha la jidaynaayo oo axkaamta sida loogaga waramaayay ayaa suuraddan ayagana axkaam looga waramayaa oo jihaad ayaa looga warami doonaa axkaam kaleentood ayaa loogaga waramayaa suuradda tan. marka hadda waxaa weeye aala cimraanka kan ayaa waxaa weeye laysku khilaafay laakiin sida raajixa waxaa weeye maryamo binti cimraan iyo aabaheed ayaa loola jeedaa oo waxa weeye iyo markaasi wiilkeedu ciise ahay maxaa yeele sidaas waxay u raajix u tahay baa la yidhi ayaga ayaa qisadooda lagu sheegayaa. bacdu alculamaai baa waxay yidhaahdeen muraadka aala cimraankaa loola jeedo waxaa weeye nabiyullaahi muuse iyo haaruun ayaa loola jeedaa aabbahood, aalkuna wuxuu noqonayaa muuse iyo haaruun ayuu noqonayaa. laakiin sida uu ugu dhow oo waxaa weeye ugu raajaxsan waa in loola jeedo maryamo iyo maaragtaya aabbaheed iyo wiilkeeda in loola jeedo sidaas ayaa maaragtaya raajax. maxaa yeele hadda waxa weeye labadan qiso waa kala fog yihiin. labadan cimraan oo midna nabiyullaahi muuse uu dhalay midna uu dhalay maryamo uu dhalay waxa weeye waqtigooda aad iyo aad ayuu kala fogay baa la yidhi, oo waxaa u dhexaysaa la yidhi kun iyo siddeed boqol oo sano ayaa u dhexaysaa la yidhi. marka haddaa ilaahay subxaanahu watacaala suuradda ayuu nooga waramayaa saa horuu sheegnana waxa weeye suuraddii saddexaad oo maaragtay qur-aanka weeye. bismi illaahi araxmaan araxiim alif laam miim allah waclaydu muraadii bidalika, alifkaasi iyo laamkaasi miimkaasi muraadka loola jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. waxaynu kusoo sheegnay suuratu lbaqara ayaynu kusoo sheegnay oo alif laam miim waxa weeye xuruufta noocaasa oo xuruufulhijaa'iga waxaa nuga soo baxnay oonu kusoo sheegnay oon kusoo jamcinay bilowdii waxa weeye suuratu lbaqara ayaanu maaragtaa kusoo sheegnay. marka hadda suuraddan intaana u gelin waxay iska leedahay faliilo ayay iska leedahayo xadiis waxaa soo arooraya suuraddani ammaan ayay tahayo waxa weeye adeesooyinka ayay markaasi ammaan ka tahayo. waxaa la sheegay qofku suuraddan akhrista inuu markaasi ka nabadgelayo adeesooyinka, haddana waxa weeye faqiirtana shanjiga u tahay baa layidhi. marka hadda qofki suuraddan waxaa layidhi akhriya, gaar ahaan aayadaha ugu dambeeya oo ina fii khalqi samaawaati walardi ilaa aakhiriha akhriya, waxaa layidhi maaragtay weliba aakhiri leylka akhriya layidhi, waxaa iska leeyahaa layidhi qof waxa weeye habeenkaoo dhan qiyaamuleyl u taagnay. laakiin insha allahu tacaala falaaisheeda waxaan ku sheegi doonaa inta markaasi nagaga hartay suuradda aakhirkeeda. bismi illahi araxmaan raxiim alif laam miim allah waclaydu muraadin bidalika, alifkaasi laamkaasi miimkaasi muraadka loola jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. sidaas waxa weeye madhabti salafka weeye waxyaabaha mutashaabiha in ilaahay subxaanahu watacaala cilmigooda loo bandhigo, sidaas ayaa waxa weeye salafu saalix ay ku tageen. marka hadda sidaasoo kale waxaa ah fawaatixu suwar weeye oo sidaas ku bilaabanaya ayaguna waa sidaasaa layidhi. waxaa jirta markaasi dad oo markaasi khalafa inay markaasi tacwiiliyeen, laakiin wax meel laysla dhigay oo muctabar noqday lama arkin. waxa maaragtay cilmiga ilaahay loogu bandhigaayone haddaanu wax ka sheegno sida culimada islaamku ay yidhaahdeen waxa weeye shay macnaha lugada carbeed lagu aqoomi jiray maahan oo macno ku lahaa jiray oo markaasi luga carbeed lagu raadinaayo, haddana ma ahan baa layidhi shay markaasi yaa luga carbeed lagu raadin nabi calayhi salaatu wasalaam uu bayaaniyey oo markaasi ummadiisa u sheegay ma ahan baa layidhi. mana daa waxa weeye kalaamul carab maan lagu raadinaynin, tafsiir nabi calayhi salaatu wasalaam uu fasirnaa lagu raadinayn, waxaa markaasi wanaagsan in sidaa lagu daayo siyadaba. allahu allah baa ilaahi subxaanahu watacaala laa ilaaha illaa macbuuda bixaqi dilwujuudi, alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alxayu aniga xaya ee ilaahi subxaanahu watacaala oo daa'imulbaqaa alqayuumu alliga qumud badan weeye oo khalqigiisa maamulkooda u qumud badan. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala allahu allah baa ilaahay laa ilaaha illaa macbuuda bixaqi dilwujuudi, alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alxayu alla waa kii xaya weeye xayaato ee abadiya weeye oo meelay kasoo bilaabatana aan lahayn meelay ku dhammaanaysana aan lahayn. alqayuumu allaga qumud badan weeye ilaahay bitadbiiri khalqihi khalqigiisa maamulkiisa. marka bal waxa weeye aayaddan ugu horeysa aayada maaragtay aayaddan ku xigta waxa weeye haddii aan soo qaadano iyo aayado badan oo noo imaan doona faynuduulkooda markaa isku soo jamcino waxaa la sheegay baa layidhi waxaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam u yimid aa layidhi wafdi oo maaragtay niman la yidhahdo nasaara nashraan ah, nasaara nashraantaasi waxay joogi jireen dhulka yaman ay joogi jireen, waxay ahaayeen baa layidhi lixda nin ayay ahaayeen oo waxa weeye daabada saaran oo waxa weeye rugbaan oo waxa weeye gaadiid saaran waxaa ku jiray baa layidhi afar iyo toban nin oo nimankaa sharaaftooda saddex ka mida waxay ahaayeen akaabirtooday ahaayeen oo ninka amiirkooda iyo ninka caalimkooda iyo ninka wasiirkooda ay ahaayeen aa layidhi, oo nin maaragtay amiira iyo nin maaragtay wasiira iyo nin xibriya saddexdaasaa ugu sii weynaay baa layidhi. marka nimanka kan waxay la doodaayeen baa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay u yimaadeen inay la doodaan oo shacniga nabiyullaahi ciise ay kula doodaan maadaama nasaara nashraan niman masiixiyiin ay ahaayeen. marka waxay kula doodaayeenna waxa weeye aa layidhi mar waxay leeyihiin ciise waa ibnullaahi waa wiil ilaahay bay leeyihiin, maxaa yeelay leeyihiin lam yakun lahu abun aabba ma laha, sidaas ayuu hay ibnullaahi ku yahay leeyihiin. Marna waxay yidhaahdeen innahu allah, asagaaba allah, maxaa yeela waxa dhintay ayuu noolaynayaa. Marna waxay yidhaahdeen innahu faalihu salaasatin, saddexkii saddexeeya weeye, oo waxa weeya alle iyo markaasi iyo maaragtay waa ciise iyo hooyadiis, runtaas ayaa markaasaa waxa weeye ilaahay isku ahay leeyihiin. maxaa yeele faalihu salaasati waxay ku yahay, waxay leeyihiin wuxuu dhahayaa facalnaa wa khalaqnaa ayaa warkiisa waan falnay waanu abuurnay leeyahay. hadday marka waaxid ahaalahay waxa weeye midkood ayuu sheegayaayo facaltu wa khalaqtu ayuu dhahayaa yidhaahdeen. sidaa markay nabiga calayhi isalaatu wasalaam kula doodeen, rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu isna gudagalay baa layidhi, wuxuu gudagalay baa layidhi inuu ku rajinaayo shifadaas ay samaynaayaan. markaasuu nabigu waxa u dhahay may hugaansan tihiin ana laa xaynu laa yamuut, ilaahay inuu yahay mid nool oo aan dhimanayn. markaasa waxay nacam haa. markaasuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam may hugaansan tihiin ciisa inuu dhimanaayo, markaasuu yidhi haa. markaasuu nabigu waxa u dhahay may hugaansan tihiin ilaahay inuu maaragtay rahimka wax ku fiireeyo kayfa yashaa sidii uu doonayo. kolkaasa waxay dhahay nacam haa. waxyaabo badan oo sifada alle iyo ayooda allah ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam u sheegay iyo waxa ciisa uu yahay. markay intaas ba ay galeen ayaa waxaa soo degtaa la yidhi suuradda tan ayaa soo degtaa la yidhi. suuraddan marka waxa weeye waxa ku tacalluqaayo adilooyinkaas waxa weeyaa la yidhi siddeetan iyo dhowr aayadood ayaa maaragtay ku tacalluqaayo oo lagu rajinaayaa nimankaa nasara nashreenka oo waxa weeye caqiidada xun ka fahamsan nabiyullaahi ciisa. marka hadda waxaa ilaahay subxaana watacaala nooga waramayaa allah waxyaabaha uu ku sifoobay oo markaasi keenaayo inaan makhluuq aysan ku sifoobi karin. allah wuxuu yidhi subxaana watacaala allahu allah na ilaahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. alxayu allay xaya weye ilaahay subxaana watacaala, addaa'imu lbaqaa weeye, alqayuumu allay wuxu mid badan weeye, bitabdiili khalqihi weeye khalqigiisa maaamulkiisa. nazala alla waa dejiyay ba ilaahay calayka korkaa yasoodka macana saawu alkitaaba kitaabka qur-aanka ayuu alla korkaasi soo dejiyey. bilxaqi mutabisan xaalaya fii kubrahan kitaabkaasu bilxaqi xaq ku dhahan oo waxyaabaha uu ka qabraayo kuruu sheegaayo. musadiqan xaalaya fii u rumaynaayo limaa fii bayna yaday hortiisa ahaaday oo kutuba. wa anzala alla waa dejiyay ba haddana alle attawraata tawreed ayuu dejiyey iyo walinjiila injiil min qabl hore ayuu dejiyey intaan qur-aanka la soo dejin ka hor weeye. hudan haadiyeyni xaaligiin kuwa hanuuninaaya oo linnaasi da ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala hudantaa waa la xaalaynaya bimaanaa haadiyeyni weeye xaaligiin ayuu dha ilaahay subxaana watacaala kuwa hanuuninaaya linnaasi dadkoo dha ilaahay waxaase laga wadaa qofka ayaga raaca weeye. waanzala alla waa dejiyey dha hadday ilaahay alfurqaana kutubta ayuu dejiyey. furqaanta meesha waxaa laga wadaa bimacna alkutub weeye, kutubti waxa weeye xaq iyo baatil iyo xalaal iyo xaaram kala saaraysay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala markii ilaahay subxaana watacaala sifatulkamaalka uu ku sifoobo uu ka waramay ayaa alla wuxuu yihi nazala alla waa dejiyey calayka korkaa yasoodka maxamedka ow alkitaaba kitaabka qur-aanka ayuu ku dejiyey. horta waxaa ilaahay sugayaa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam kitaabkaas qur-aanka oo lagu dejiyey inuu xaq yahay iyo sifaatka kitaabka qur-aanka iska leeyahay. markaas ayaa kutubta ka horaysay, gaar ahaan tawreed iyo injiil ayaa laga waramayaa oo ayaga aalkoodii nabigu calayhi isalaatu wasalaam ay la joogeen. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala nazala alla waa dejiyey calay korkaaga alkitaaba kitaabka qur-aanka bilxaqi badaa waxaa la yidhahdaa walmulaabasa mutabisan xaalaya fii ku dhehan bilxaqi xaq ku dhehan oo waxa weeye run a weeye oo waxa uu ka qabraayo dhan qur-aanku waxa weeye run ayuu ku sheegayaa. haddana ilaahay wuxuu yihi musadiqan xaalaya fii u rumaynaayo kitaabkaasu limaa fii bayna yaday hortiisa ahaaday wixii isaga ka horreeyey oo kutuba ayuu u rumaynayaa. wa anzala alla waa dejiyey dha haddana ilaahay attawraata tawreed ayuu dejiyey iyo walinjiila injiil min qabl hore ayuu dejiyey, macnaha qabla tanziili kitaabka qur-aanka ee dejintiisa ka hor ayuu dejiyey. hudan haadiyeyna xaaligiin kuwa hanuuninaaya oo baahida ka hanuunaaya linnaasi dadkao dha ilaahay. hudan xaaligiin kuwa hanuunah ow dha ilaahay oo linnaasi dadka u sugnaadan ay sadhihi kartaa. hudan xaaligiin kuwa hanuunah oo limaasi dadka u sugnaaday oo dadku waxaweye baahida ayagu haminaaya waxaasaweye dadki ayaga raaca hadda waxa weeye tawreed iyo injiil injeel kooda ilaahay wuxuu ka cabiray anzala ayuu ka cabiraa layidhi qur-aan kale ilaahay wuxuu ka cabiraa layidhi subxaana watacaala waa uu ka cabiray nazala ayuu ka cabiray oo markaasi tifaah la akhriyo farqi waa u dhexeeyaa layidhi oo waxa weeye nazaladaasi waxay keenaysaa tikhaar bay keenaysaa oo waxay keenaysaa qur-aanka waxa weeye inaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam noogu soo dejin dufcatan waaxidatan hal mar inaan nagu soo dejin oo qur-aanka isagoo munajama ama isagoo qayba oo qayb qayb lagu soo dejina nabigu lagu soo dejiye horey aanu soo marnay qur-aanka jumlatan waaxidata looxi maxfuud waa looga keenay laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu soo dejiyey isagoo mufaraqa oo la kala geeyey labaatan iyo saddex sano ayaa nabiga lagu soo dejinayay marka hadda waxaa laga cabiray degidda qur-aanka nazala ayaa laga cabirayo waxay keenaysaa inuu soo degay qur-aanku maaragtay waqtan bacda waqtin buu soo degay laakiin hadda tawreed iyo injiil anzala ayaa laga cabiray ayagu waxay keenayaan markaasi in maaragtay lasoo dejiyey dafcatan waaxidatan hal mar lasoo dejiyey taasay cadaynaysaa waa labada waxa weeye tacbiir siday u kala duwan yihiin macnahaasaa ku jiraa layidhi wa anzala alla waa dejiyey baa ilaahi subxaana watacaala alfurqaana kutubta ayuu dejiyaa dala ilaahay hadda marka waxa weeye meeshaan qur-aanka iyo waxaa la sheegay iyo tawreed iyo injiil waxaa ilaahi subxaana watacaala haddana uu sheegayaa kutubtii oo dhanna ilaahi subxaana watacaala waa dejiyey oo waxa weeye kutubtii xaq iyo baabil iyo xalaal iyo xaaraam kale saaraysay ayaa ilaahi subxaana watacaala uu dejiyey marka hadda waxa weeye furqaantan oo kutubta alla uu soo dejiyo dhan tilmaamaysa ayaa waxaa la sheegaa layidhi markii la sheegay bacdigeeda tawreed iyo injiil iyo qur-aanka weeye waxaa markaasi loola jeedahaa layidhi in masalanba waxa weeye waanfalal furqaan haddii la yidhaahdo isagu maaragtay u caminto oo tawreed iyo injiil iyo qur-aanka iyo wixii kaloo kutuba si waxa weeye loo tacmiimiyo ayaa loo jeedahaa layidhi marka waxay kamid noqonaysaa min cadfilkhaas min cadfilcaam aan dhihilahay calalkhaas weeye cadfilcaam calalkhaasaa la yidhah furqaantaana waxaa loola jeedaa alfaariq bayna alxaqi walbaadil weeye ee hadda qur-aanka khaas ku maahan hadda furqaan markii la yidhahdo qur-aanka kaliya khaas ku maahan hadda sida furqaanta qur-aanka loogu idlaaqo oo kutubkan qur-aanka la yidhaha furqaan loo dhaho waxaa lagu idlaaqaa la yidhi calaa gayrihi min alkutubaa la yidhi ida qur-aanka gayrkiisa kutubane furqaan ayaga laftirkooda baa la yidhahdaa hadda marka ilaahi subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa sida hadda sawinuduulkaanu ku sheegaynay aayado maaragtay dhowr iyo siddeetan aayadooda nimanka wafdiga ahayoo nasaara nasraan oo ku been abuuranayay nabiyullaahi ciisa ayay ku soo degeen marka qoladaas kufaarta ayaa ilaahay ka warramaya alla wuxuu yidhi subxaana watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufrowna ilaahay biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey qur-aanka iyo qayrkiisaba ina aladiina kuwa kafaruu kufrowna ilaahay sida hadda nasaara nasraan aan kusoo warrameyne biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufrowna ilaahay subxaana watacaala lahum waxaa u tuunaada kuwaasowna ilaahay cadaabun cadaab ayaa u tuunaaday cadaabkaasoo shadiidun oo daranowna ilaahay lahum waxaa u tuunaadowna ilaahay cadaabun cadaab ayaa u tuunaaday cadaabkaasoo shadiidun oo daran ayaa u tuunaadowna ilaahay cadaabka waxaa leeyihi marka lagu sifeeyo shadiidnimo ama aliimnimo lagu sifeeyo waxa weeye cadaabun lilkufaari wayaa leeyihi waa cadaab gaalada u tuunaaday oo waxa u noqonayaa khuluudun fi naar ayuu noqonayaa laakiin cadaabka waxaa la yidhi dadka muuminiinta oo cusaada la cadaabaayo laguma sifeeyo shadiidnimo alibnimona laguma sifeeyo qur-aanka markaad ku aragtiin cadaabun shadiidun ama cadaabun aliimun waxay arrintaasi khaas ay ku tahay gaalada ay khaas ku taalihin wallaahu alla uda ilaahi subxaana watacaala casiizun alii qaali weeye amarkiisa oo ilaahay subxaana watacaala wax ka mancinaayo ma jira wax ka mancinaayo ma jiraan uda ilaahi subxaana watacaala ayaa laga wadaa inuu wacdigiisa waciidkiisa uu oofiyo wallaahu alla uda ilaahi casiizun alii qaalib weeye qaalibun calaa amri weeye falaa yamnacu shayin min injaasi wacdii wa waciidi weeye ilaahay subxaana watacaala wacdigiisa waciidkiisa inuu fuliyo cid ka manci kartaa ma jirto bintiqaamina uda ilaahay aargudasho mid isaaxiiba weeye alle bintiqaamina uda ilaahay alla waa mid aargudasho u saaxiiba oo cuquubo shadiida ayuu ku hilayaa dadka caasiya weeye, oo waxa weeye laa yaqdiru calaa mislihaa axadu weeye ahad awoodi kara ayadoo kale aysan jirin. Maxaa yeele sida alla wax u cadaabo cid wax u cadaabi karta ma jirto weye, cid sida ilaahi subxaana watacaala wax u cadaabo u cadaabi karta ma jirto weye. in allaha alla u dhaha ilaahi subxaana watacaala, in allaha alle laa yakhfaa kama qarsoona calayhi jirkiisa shayun shayuna ilaahi fil ardi arlada walama qarsoona walaa fi samaai samadana walama qarsoona. maxaa yeele ilaahi subxaana watacaala wuxuu caalim ku yahay bimaa yaqau fil caalam weeye caalamka waxa ku dhacaaya wixii kulliya iyo wixii jusiya ilaahi subxaana watacaala ayuu caalim ayuu ku yahay. hadda digriga waxaa lagu khasisaa layidhi samada ayaa lagu khasisaa layidhi iyo arlada waxaa loogu khasisay waa layidhi xiska oo markaasi bani aadamka ama makhluuq oo dhan waxa weeye samada iyo arlada mugudbi karaa layidhi. ee hadda macnuhu ma noqonayaan cilmiga ilaahay waxau munxasar uu ku yahay samaawaadka iyo arlada ayuu munxasar ku yahay la dhihi maayo. ee waxa weeye anaga xiskeenna ayaan samaawaadka iyo arlada aan gudbi karin. markaasuu dhahay alle in allaha alla laa yakhfaa kama qarsoona calayhi korkiisa shayun shay shayaasoo kaa'imun ahaaday fi samaa'i samada fil ardi aan dhihi lahay fil ardi arlada ahaaday iyo walaa fi samaa'i samada. marka taas waxa weeye waxay tusinaysaa sifatulkamaal lilaahi subxaana watacaala, ilaahay sifo kaamila inay usugnaatay oo laa yushaarikuha gayruhu weeye qaybkiis uusa la wadaasanayni. haddana ilaahay wuxuu huwa alla alladii allah weeye yusawirukum idin suuraynaaya fil arxaami rixanyaalka hooyada idinku suuraynaaya kayfa yashaau sida uu doono. macnaha hadda adilooyinkan oo qudrada alle iyo waxdeenida la tusaalaynays waxaa lagu rujinayaa hadalladii nimankii kufaarta ahay oo nasaara nasaar ay yidhaahdeen. macnaha waxaa la tusayaa sifaatkan hadda alle loo sheegaayo inaan nabiyullaahi ciise aan laga helaynin, oo waxaa lagu rujinaya hadal kooy ahay waxay yidhahdeen ciise waa ilaah liannahu yaclamu umuuray yidhaahdeen. markaasaa ilaahay wuxuu ku rajiyey in markaasi alla uu yahay midka shay oona arrada iyo sababuba qarsoonayn. nabiyullaahi ciisena sidaas maahanaa laga wadaa. haddana ilaahay wuxuu yihi huwa alla alladii allah wa yusawirukum idin suuraynaayo fil arxaami rixanyaalka idinku suuraynaayo kayfa yashaau sida uu doonay idinkugu suuraynaayo. tan ayaduna waxay xujo ku tahay baa la yidhi isla ayagu hadalkay yidhaahdeen oo nabiyullaahi ciise ka sheegeen oo waxay yidhaahdeen waxa weeye nabiyullaahi ciise waxbu abuuraa oo muujiyaasi ayuu waxa weeye ayuu nooleeyaa waxyaabahaasay yidhaahdeen. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay alla waa midka idinku suuraynaaya rixinyaalka sida uu doono siduu doono waxa weeye ilaahay lab ayuu idinka dhigayaa dakaruu idinka dhigayaa waa idinka dhigayaa maaragtay raas ayuu idinka dhigayaa oo wejigoo idinka dhigayaa waa idin caddaynayaa waa idin magoobaynayaa waa idin gaabinayaa waa idin dheeraynayaa. waxa weeye qof walba waxa weeye sifo gooniya oo qeyrkee meydada soocayo ayaa ilaahi subxaana watacaala u samaynayaa. laa ilaaha illaa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye aliga alcasiizu oo qaalibka ahay alxakiimu oo fal suubana wuxuu sancaynayo. alla wuxuu yihi haddana subxaana watacaala laa ilaaha ilaa huwa ayuuna ilaahay laa ilaaha illaa macbuuda bixaqin fi lwujuudi weeye alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa allahaas mooyaane aliga alcasiizu oo qaalibka ahay fii mulkii weeye ilaahay subxaana watacaala cid mukaalaba la samayn karta ma jirto weeye. alkaaliyu calaa amrihi yaa loola jeedaa ilaahay subxaana watacaala cadiimu lmisaal weeye. haddana ilaahay wuxuu subxaana watacaala alxakiimu alyufal suuban weeye alle waxa uu sancinaayo oo waxaa laga wadaaa layidhi yallacu shayga fii maxalli weeye shay walba alle wuxuu dejinayaa booskiisa uu dejinayaa oo dilxikmati weeye waxaana noqonaysaa sidaan sheegnay walhushay fii maxalli weeye shay walba waxa weeye meesha maxalkaa oo ku haboon ayuu ilaahay dejinaya. haddana alla wuxuu yihi huwa allow dhah ilaahay alladii allah weeye anzala dejiyey calayka korkaaga sayidka maxamedki ahow alkitaaba kitaabka qur-aankaasu dejiyey minu kitaabkaas waxaa ka mid a o ilaahay aayaatun aayado ayaa ka mid a aayadahaasoo muxkamaatun oo la sugay aayada waxa weeye deliilkoodu uu cad yahay huna aayadahaas muxkamaatka ah o ilaahay umul kitaabi aslul kitaabi kitaabka asalkiisa weeye asalka kitaabka kiisa oo loo ictimaadayo axkaamta weeye. وأخرى قواك ينطن متشابهات كويسة جهوية هو الله سبحانه وتعالى عليه ذنب ودجيه وأخرى قواك ينطنون إلهي عينك له متشابهات كويسة جهو إلهي معانيه إذا لما قرم عليه وها كمية أوائل الصور أيها كمية سورة الله أوائل كل هذا سورة دان وها قبل أن الإسلامين ها أيها كمية مركة عندها إلهي رسال جيسا هو قرآن كمالة يا لما أنجيس وخيّل المحكم إلهي واسعه ووعونا يحكمت آيات وإله لكن احكمت آيات إذا سعال جمرة ليس فيه عير أيها لنظر الأهوي مرنا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كله متشابه أيها كشه مركة كتاب متشابه المسارية تقشعر من الجنود الذين يخشون ربهم وأبتدونا مركة وحال غيرها إذا إيه معنى ذلك وعليه برشي سابقة كاله وكشبة حق حكمها وحق التفر على الغيرة إيه عبد المستشادة عن ماشا عنا إيه قوة اسمها ويه هذا وحليه المحكمات كماشا مليش إيه إيه حكمة داسنا اسمها فرد واحد هي بدل البطيء عليه محل كده يوم تجدونا مركة عبد عليه دانين سانا معنى رجلين وعلى الشيء يسير نزيل كده هو عيب عليه من جد أن كسر رميني أو نصار النشان هاي وسجدوا يا نبي وحيسب هنا لي عليه الصلاة والسلام على التصور إن عيسى هو صلى وسلمته في محمد ومتي ليلة لي إن الليل عيسى وحول الله هو صلى فوق الله وعي كلمني إله وعي في مدهش بركة سنة الحوضة نعم هاو عليه بركة سنة هي حسبنا إله بس ياهو انت عشان نوصلني إله معناه وحيسولا انت اسامي رسلا اني ابن الله ليا من ابدا اساس بلاده ابن الله اني اسامي رسلا فرقا ساعة يجا نسوي التالي معناه انا وحال الاول اهلي الهي سبحانه وتعالى قرآن كواجده وعاكمية قرآن كمد محكمة مد متشابهة اياه كمدة ووحل ايه مد اسكع بيه ايه بليل في التعادي هاي ومركا دي تأويل ربا عنين هي مد تأويل ربا عنا كمدة هاي مركة مركة الليلة وقول آه وكلمتي وهي كميتها متشابهة ووعوة المعاني ليلة ومسان جرميني ومسفهميني إلا قص إلهي سبحانه وتعالى سام إيه علم ويسيما إيه مركة هذا وحوية تأويلك إلا تأويلين بهذه وهذا معناه وقول آه وحال غورة روح من الله يا غورة معناه وحوية إلهي روح إلهي حجي سكاله معناه موت إلهي وكل مركاتي وكلمة من وحوي وحال الوضع وامارس الهي ايام مركاتي وضع يكون او سيكون وكلمة كن فيكون وي ومعنى الهي وضع يكون مركات فكار وي مركة وحال الوضع وحوي النبي الله عيسى وعبده ومن جملة العباد كبيرة عبده منك وكمية ايه من يجد الله وضل نبوة ورسالتي عبد الله منك عادي قانا وحال الله رسو عال الليه نبي خل عيسى رسالة ايه نبي نبلا ايه الله رسو عي لكن عبد الله نبلا ويو كلم يجي عبد الله منك الهي اساء لنك شوية سان معهم مركع ساعة يقدر الهي سبحانه وتعالى فاسطع دينا مركع الله يقول الهي سبحانه وتعالى هو الله الذي الله انزل دجيه عليك كورك اجعل كتاب وكتاب قرانك منو وحا كميلة كتاب كاسون الهي آيات ما إله آيلها سوى محكمات أو ما رسي الله الصغي أو حالي وحال غودة دليل كوي عجهوي كنا آيلها سوى محكمات كعود إلهي ومو كتاب كتاب التوكيد سوي أو أحكام تلوح سمع ذلك وأخرق وقال أن تهم ألا يوجدي متشابهات سوى الشباهي ومعاندي أن لا تهميني سوى اسم إله يوجدي مركة وحالي الله ولا اسم مركة وجدي مردس كدفك اي كسل استاغيان ايا الهي كل رميا وقال له يقول سبحانه وتعالى فان الذين قوى في قلوبهم لا طال زيغ الى سوء يا عاصي فيتبعوها وحي راح راعيا ما في تشابه شبهما ومنه كان سمير عود الهي وين اول راح راعيا ابتغاء سنة سيد الهي سنة ضرب سيد راح راعيا هي ابتغاء تأويلي تعبير كيسة ضرب كيسة الهي وما يعلم الله سبحانه وتعالى تأويله فالتأويل جيسة معناه تفسير جيسة إلا الله ألبه يانا وحده إله يسرير أياه مركة عشر ثاني فأولي وانبا يا ربنا عيبات إنت تأيوك رجي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.